حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقع ہوئی تو اب مسلمانوں میں یہ دن دو اعتبار سے زیادہ منایا جانے لگا. ایک تو وہی پہلی فضیلت جو احادیث مقدسہ میں ہے, اور ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت اور ان کے رفقا کی شہادت. بطور خاص اس مہینے میں ان کی یاد منائی جاتی. ظاہر جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے یاد مناتے, اور اہل سنت و جماعت کا ان تمام چیزوں سے تعلق نہیں. ہم اور آپ برکت کے لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں, اصال ثواب کرتے ہیں, اور مختلف صورتیں ہماری یہاں ان کی سیرت پر ان کی شہادت پر کلام ہوتا ہے, ان کے لیے اصال ثواب ہوتا ہے, اور ہمارا طریقہ دوسروں سے بالکل مختلف. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ اس محرم کے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو یہ عاشورہ منسوب ہو گیا, فضائل اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. ارشاد باری تعالیٰ, انما یرید اللہ لیطہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسا کہ خطبے میں اس آیت کو تلاوت کیا گیا, اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا کہ تم سے رشت, تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا, وہ یطہرکم تطہیرا, اور تمہیں خوب صاف اور خوب پاک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ رکھتا. اہل بیت سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی آیات ہیں ان میں یہ کہا جائے تو وجہ ہوگا کہ اس آیت میں اہل بیت اطہار کی فضیلت جو بیان کی گئی, ایک معروف اور مشہور بلکہ منفرد آیت, اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کی شان. اب اس میں خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا نہ ہو جائے کہ انما یرید اللہ لیطہرکم عنکم الرجس اہل البیت, ان میں کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی تھی جسے اللہ تعالیٰ پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ایسا ہرگز نہیں. کبھی کبھی ایسے کلمات اس وقت بھی کہے جاتے ہیں, مثال کے طور پر ایک عام سی مثال ہے, ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر سب کو فراموش کر کے نماز کی نیت کر کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جس وقت ہم نے اللہ اکبر کہا گویا ساری دنیا اور اس کی مصروفیات ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا. لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں یا نہیں, اہدینا الصراط المستقیم, بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا دکھا ہمیں سیدھا راہ, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا چلا ہمیں سیدھا راہ, یعنی تو نے اپنے کرم سے ہمیں سیدھا راستہ تو عطا فرمایا, اب اسی راستے پر گامزن اور اسی راستے پر ہمیں چلا. کیا جب ہم یہ کہیں اہدینا الصراط المستقیم کیا گمراہی کے راستے پر ہیں؟ لیکن مفہوم یہ بنے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی سیدھا راستہ تو تو نے عطا فرما دیا, اب تو اس میں دوام عطا فرما, ہمیں یہ عطا فرما. اب اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا انما یرید اللہ لیطہر عنکم الرجس اہل البیت, کہ اے اہل بیت اطہار تم تو پہلے سے پاک ہو, اللہ تبارک و تعالی تمہاری تطہیر اور تمہاری پاکی کو دوام اور اس میں بقا چاہتا ہے, یہ ارادہ رکھتا ہے, یعنی آپ کی پاکی ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہ اس سے صرف اہل بیت ہی کی تطہیر ہے, بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس تعلق کے بنا پر, یعنی اہل بیت اطہار ان کی نسل قیامت تک جو سادات کرام, ان سب کو اسی میں شامل کیا گیا. مثال کے طور پر ان کی تطہیر کا عالم یہ ہے, ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب زکات وصول فرماتے, جب مال آتا تو سب کا سب تقسیم کرنے کے لیے ڈھیر لگا دیا جاتا, امام حسن بہت چھوٹے تھے، مسئلہ نہیں جانتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ زکات کے مال سے جو کھجوریں آئیں ان میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی. حضور علیہ السلام جو ملاحظہ فرمایا فوراً آپ نے تنبیہ فرمائی اور امام حسن کے منہ سے کھجور کو نکال لیا اور فرمایا کہ یہ کھجور تمہارے لائق نہیں. کیا مطلب؟ کہ زکات مال کا میل ہوتا، یعنی ایک مال ہے اور اس میں جب زکات نکل گئی یہ مال ہو گیا پاک، اب یہ زکات مال کا میل ہے، جو اس کا مستحق ہے اس کے لیے پاک. سادات سید ان کی شان کے منافی ہے کہ انہیں زکات دی جائے یا وہ زکات لیں، اس لیے ان کے لیے زکات حلال اور طیب بھی نہیں. وہ اگر زکات لیں تو ان کے لیے حلال اور طیب نہیں، کوئی شخص جان کر کے انہیں زکات دے دے تو اس کی زکات بھی ادا نہیں ہوگی. تو نکال لیا آپ نے یہ چھوارا اور اس کو الگ کر دیا. کیوں الگ کیا؟ کہ حضور علیہ السلام کی اولاد و سادات کرام جن کے متعلق فرما یطہرکم تطہیرا، وہ ان کی شان یہی نہیں کہ زکات کا مال انہیں دیا جائے یا وہ زکات کے مال کو کھائیں یا کوئی اس کی اشیاء جو ہیں ان کو استعمال کریں، اس لیے کہ مال کا میل ہے اور اس کو زکات کہتے اس لیے ہیں کہ جب مال نکل جائے تو اب یہ مال پاک ہو گیا، جو رہ گیا جو نکلا یہ زکات کا میل ہے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا قد افلح من تزکا، یعنی اس نے فلاح پائی جس نے پاکی اختیار کی. تو زکات کو زکات اس لیے کہتے ہیں کہ نکلنے کے بعد جو مال رہ جائے وہ پاک اور طیب ہو جاتا. جیسے ہمیں قد افلح من زکا، ایک جگہ قرآن میں یوں بھی آیا، اس کا مفہوم بھی یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان کرنے میں ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوائل ہی میں ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے جو تمہارے پاس نبی بھیجا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں اللہ کے کلام کو تمہاں تک پہنچاتا ہے، پتا یوزت کی کو اور تمہیں یہ پاک بھی کرتا ہے، یو زکی کم یہ تمہیں پاک کرتا، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ یو زکی کم پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے زمانے میں پاک کرتے تھے، بلکہ آج بھی حضور علیہ السلام السلام فقیر اور پاک فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو جن کی طرف حضور علیہ السلام السلام کی توجہ ہو جائے. کہنا یہ تھا کہ اس سے زکات اس لیے کہتے ہیں کہ جس سے نکالی جائے وہ پاک ہو جائے اور یہ مال کا میل ہے، اس لیے کہا کہ یہ سادات سید حضرات کو دینا یہ جائز نہیں اور سید کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، میں نے بھی عرض کیا کہ اس سے مراد پوری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہے جس کو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. غرض بات طول نہ پکڑ جائے، میں عرض کر رہا تھا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علی مجمعین کی تطہیر پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت. اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت قوم، بعض حضرات کا نظریہ اتنا محدود ہے کہ اہل بیت میں ایک تو حضرت علی ہیں، ایک حضرت فاطمہ ہیں اور دوسرے حسنین کریمین، بس یہ حضرات جو ہیں یہ اہل بیت میں. ہمارے اہل سنت و جماعت کی یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج اہل بیت میں شامل. مجھے بتائیے گھر والی اگر گھر والوں میں شامل نہ ہو تو یہ کیسی عجیب و غریب بات. حضور علیہ السلام کی تمام ازواج اہل بیت میں شامل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پر ایک چادر ڈال کر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان کو تو اپنے تمام معاملات اور رحمت سے ایسے ڈھانک لینا جیسا میں نے اپنی چادر میں ڈھانک لیا. روایت میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت، یعنی حضرت عباس جو حضور کے چچا، ان کی اولاد اس دعا پر درو دیوار نے بھی آمین کہا، یعنی دیواروں سے آمین کی آواز صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی. غرض یہ کہ ہمارے یہاں یہ دو چار حضرات اہل بیت نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا یہ سارا گھرانہ جن میں حضور کی ازواج جو ہیں وہ سب شامل ہیں، یہ سب اہل بیت ہیں. اب آئیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جو ہماری مراد، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہایت ہی سادگی میں فرمایا. اور جب نکاح ہوا ایک موقع پہ دلہا دلہن جب بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام نے ایک کٹورا پانی لیا، پانی لینے کے بعد کٹورے میں کچھ دم کیا، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، اور دم کرنے کے بعد وہ پانی کا چڈو اپنے ہاتھ میں لے کر ان دونوں حضرات پر چھڑکاؤ کیا اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری اولاد کو شیطان کے مکر و قید سے محفوظ کر دیا. یہ بھی ایک روایت میں آتا. غرض یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. تمام صاحبزادیوں میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک امتیازی صورت محترم حضرات یہ ہے، بلکہ ہمارے یہاں بعض راحت کو اس کے قائل ہی نہیں کہ یہ چاروں صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ، یہ تینوں صاحبزادیاں، کہا یہ بھی تو حضور کی صاحبزادیاں ہیں. اس پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور یہ توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبرا جو ہیں وہ بیوہ تھی، ان سے جب نکاح کیا تو حضرت خدیجہ الکبرا وہ اپنے پچھلے شوہر سے یہ تین بچیاں ساتھ لائیں، اور حضور علیہ السلام سے جو صاحبزادی تھیں وہ حضرت فاطمہ ہیں. یہ بات قرآن مجید فرقان حمید کی نص کے خلاف ہے. دیکھیے ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھتے ہیں، اب خود فیصلہ کیجیے آپ یہ چاروں صاحبزادیاں نبی کریم علیہ السلام تھیں یا نہیں. ارشاد باری تعالیٰ، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک، ازواج جمع ہے زوجہ کی، بنات جمع ہے بنتی، کیا مطلب ہوا؟ قل لازواجک، اے میرے حبیب اپنی تمام ازواج سے فرما دو، وہ بناتک اور اپنی بیٹیوں سے فرما دو. اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا ہے، بنتک اپنی بیٹی سے کہہ دو، یا فرما و بناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتا لگا کہ حضور کی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں. اب ان میں امتیاز کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ محدثین ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ تین صاحبزادیاں جب حضور کی یہاں پیدا ہوئی تو اس وقت حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت کے بعد جو صاحبزادی پیدا ہوئی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اسی طرح ہماری یہاں ترتیب یہ ہے، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب وہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھی، جیسا کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی مدارج نبوت سے ثابت. حضرت رقیہ ام کلثوم یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا غزوہ بدر کے موقع، تو آپ نے دوسری صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہائی، اور اس واقعے کو حضرت علامہ محقی علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شریف میں نقل فرماتی ہیں، جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی بہت زیادہ غم زدہ، بہت زیادہ افسوس اور ملال میں. حضور نے ارشاد فرمایا، عثمان کیوں غم کرتے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا حزن و ملال کا سبب؟ حضرت عثمان کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں، ان کے انتقال کے بعد میرا اور آپ کا رشتہ جو تھا، جو فضیلت مجھے حاصل تھی، وہ فضیلت ختم ہو گئی. میں اس لیے کفے افسوس مل رہا. ملا علی قاری نے روایت لکھی، حضور نے ارشاد فرمایا، عثمان کیوں غم کرتے ہو، ہم دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی تم سے کر دیتے، حضرت ام کلثوم کا. اور اس کے بعد ملا علی قاری نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور نے ارشاد فرما، عثمان یہ ام کلثوم بھی ہم تمہارے نکاح میں دیتے، اور سنو اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی وہ یہ کے بعد بھی ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کے 40 تمہارے نکاح میں دے دیتا. اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی پتہ لگتا کہ حضور کی شفقت و مہربانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی تھی. غرض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. ان سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، 3 رمضان 3 ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام حضور نے حسن رکھا، اور صحیح روایات سے پتہ لگتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹھیک ایک سال کے بعد پیدا ہوئے، دونوں بھائیوں میں ایک سال کا فرق تھا. اب آئیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے نام رکھنے لگے تو حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر خدمت اور کہا کہ ان کا نام آپ شبر اور شبیر رکھ. حضور نے فرمایا جبریل، عرب لغت میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ شبر اور شبیر یہ عربی گویا نام نہیں، عربی لغت میں کیا نام؟ تو جبریل امین نے اس کا ترجمہ یہ کیا، شبیر کا ترجمہ جو ہے وہ حسن کیا، شبر کا ترجمہ حسن کیا اور شبیر کا ترجمہ حسین کیا. اس اعتبار سے حضور نے بڑے صاحبزادے کا نام حسن رکھا اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حسین رکھا. اب آئیے ان کے فضائل اور مناقب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت فرماتے، اس قدر انسیت حضور علیہ السلام ان دونوں صاحبزادوں سے ہے جن کا ہم محرم میں بطور خاص عزیزان گرامی یاد اور ان کی اصال ثواب کرتے ہیں. چند اس پر نکات. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کا عالم یہ کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور کی شفقت و مہربانی ان پر ایسی کہ آپ نماز پڑھتے گھر میں، جو نفل نماز ہو حضور علیہ السلام نماز پڑھتے، کوئی صاحبزادے حالت سجدہ حضور علیہ السلام وسلام کے اوپر بیٹھ جاتے تو حضور علیہ السلام انہیں دھکا نہیں دیتے، انہیں ہٹاتے نہیں، بلکہ راوی کہتے ہم نے دیکھا کہ حضور سجدے کو طویل فرما دیا کرتے، سجدے کو طول دے دیا کرتے. اسی طرح کبھی کوئی صاحبزادے خوش پر سوار ہو جاتے، کوئی سر پر سوار ہو جاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنے سجدے کو طویل فرماتے. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور قیام کی حالت میں ہیں اور ایک صاحبزادے آؤ، جیسے کہ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے تو وہ گویا اپنے ماں باپ سے کھیل کود میں گویا وہ مائل ہو جاتے. ایک صاحبزادے آئے، انہوں نے دونوں پیروں کے درمیان سے نکلنے کی کوشش کی تو حضور علیہ السلام نے حالت نماز میں اپنے قدم شریف جو ہیں وہ کشادہ فرما دیے اور صاحبزادے درمیان میں سے نکل گئے. یعنی ان کی محبت حضور علیہ السلام گویا نماز میں بھی ملحوظ رکھا کرتے، اس سے حضور کی شفقت و مہربانی کا پتہ لگتا. ایک اور روایت یہ ہے جسے محدثین نے نقل کیا، اس سے ان کی شفقت اور مہربانی حضور کی معلوم ہوتی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر سوار، جیسا کہ پچھلے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی ہماری یہاں دیہات وغیرہ میں آپ چلے جائیں تو بچوں کو کندھے پہ بٹھانے کا رواج ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں کہیں بازار تو بچے کو کندھے پہ بٹھا لیتے. امام حسن کندھے پر بیٹھے حضور جا رہے، کسی صاحب کی جب نظر پڑی تو انہوں نے تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکے، کہیں لگے امام حسن کو مخاطب کر کے اے صاحب وادے کتنی پیاری سواری پر سوار، کتنا مبارک دوش اقدس ہے جس پر تم سوار ہو. حضور فرماتے سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ. مگر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان کی یہ بات سن کر کہ بڑی پیاری اور شاندار سواری پر سوار. حضور نے فرمایا سوار کو بھی تو دیکھو کہ کتنا پیارا. اس سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا عزیزان گرامی پتہ لگتا. علماء فرماتے عادت بھسلت شکل و شباہت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے بہت ہی مشابہ تھے، بہت ملتے ہوئے تھے. حلم، درگزر، سلیم الطبع، یہ ساری صفتیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرد اولا پائی جاتی. ہم ان کی چند مثال پیش کرتے ہیں. ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے متعلق بہت ہی غلط جملے، بہت ہی غلط کلمات کہے اور کہنے کے بعد کہا کہ تم میری طرف سے جا کر امام حسن کو کہہ دینا کہ میں ایسا کہتا. اس شخص نے جا کر وہ سارے صف اور شک و ستم کے کلمات جو ہیں وہ امام حسن کو کہے. امام حسن نے سن کر کے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، کس قدر نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کا مرقع اور مسجہ ہے امام حسن. فرماتے ہیں تم جا کر کے ان سے یہ کہنا، شاید تمہیں یہ توقع تھی کہ تم جب میری برائی کرو گے اور مجھے گویا اس طریقے کی باتوں سے منسوب کرو گے تو تمہیں امید یہ تھی کہ میں بھی تمہیں ایسا ہی کہوں گا, لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کہوں گا. اگر یہ باتیں تم اس سے کہو کہ تم نے سچ کہی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے, اور اگر یہ باتیں تم نے غلط کہی تو انتقام لینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تم سے انتقام نہیں لیتا. میں آپ نے کس قدر اخلاق کے مالک. اللہ اکبر, جب آپ کو زہر دیا گیا 41 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا, جس وقت زہر دیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے پاس آئے. چلے آپ بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن جنہیں زہر دیا گیا ان کی تباہ اور ان کا اخلاق ملاحظہ فرمائیے. اپنے چھوٹے بھائی سے کہا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے زہر دینے والا کون تو کیا کرو؟ کہ میں اسے قتل کروں گا. فرما سنو, میرا گمان جس کی طرف ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا انتقام جو ہے اس معاملے کا وہ اللہ تبارک و تعالی, میں اس سے انتقام نہیں لینا چاہتا. اور اگر میرا گمان جس کی طرف, خدا نہ خواستہ وہ میرا قاتل نہ ہو اور میں اس کا نام لے لوں اور تم اسے قتل کرو گے, میں بلا وجہ کسی کو گویا اس طرح امتحان میں یا اس طریقے سے زیادتی نہیں ہونے دوں گا, اس لیے آپ نے نام نہیں لیا. سعد الافاضل بدر المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب میں اس پر تبصرہ کیا اور انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی کہ حضرت امام حسن کو ان کی زوجہ حضرت جعدہ نے زہر دیا. سعد الافاضل کہتے ہیں بتاؤ زہر جنہیں دیا گیا وہ اپنے دشمن کا نام نہیں بتا رہا, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انتقام لینے کے لیے کافی, اور امام حسن نے کبھی بھی نام تک نہیں لیا, اشارہ تک نہیں کیا. اب ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم حضرت جعدہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا نام لیں؟ اور روایت بڑی عجیب بیان کی جاتی ہے کہ یزید نے ان سے نکاح کا وعدہ کر لیا تھا اور انہوں نے اپنے شوہر کو نکاح دے دیا. ہم نے تو اشارہ تو اس کا امام سیوطی نے بھی کیا, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی, زوجہ کو ترک فرما دیتے. ظاہر ہے اسلام میں تو ایک وقت میں چار بیویوں کی گنجائش, جب آپ کسی کو طلاق دے دیتے وہ عورت حضرت امام حسن کے محبت اور عشق میں اتنی گرویدہ رہتی کہ پوری زندگی وہ شادی نہیں کرتی. کہا جب امام حسن کا معاملہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ امام حسن کے زوجہ نے زہر دیا؟ سعد الافاضل نے اس کی تردید کی اور یہ کہا ہمیں حق نہیں پہنچتا تھا ہم کہیں کہ امام حسن کی بیوی نے زہر دیا, جب جسے زہر دیا گیا اس نے منع کر دیا تو میں نہیں بتاؤں گا کہ میرا قوم قاتل ہے, ہم کیسے متعین کریں گے؟ تو دیکھیے آپ عین وقت انتقال اور وصال بھی آپ نے اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا. ایک موقع پر کیا ہوا, آپ کا سب سے بڑا مخالفت کا سلسلہ مروان بن حکم سے چلتا, یعنی کیا کیا کہتا. امام حسن کا جب انتقال ہوا تو روایت میں کہ امام حسین نے مروان کو روتے ہوئے دیکھا, وہ کھارے مار مار کر کے رو رہا. امام حسین کا بڑا عجیب آدمی, جب زندہ تھے تو ایک سانس چین کا لینے نہیں دیا اور اب ان کے انتقال کے بعد تو روتا, جیسے کہا جاتا کہ اصل گواہی وہ ہے جو دشمن گواہی. آپ کو تعجب ہوگا سن کے امام حسین نے اسے بیان کیا رضی اللہ عنہ, فرما کہ جب میں نے مروان کو یہ کہا تو مروان نے کیا جواب دیا امام حسین رضی اللہ عنہ سے, کہ یہ سارا کام میں اس کے ساتھ کرتا تھا, ساری مخالفت ایسے شخص پر کرتا تھا یا ساری باتیں میں اس سے کرتا تھا جس کا صبر استقامت علم ایک پہاڑ کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہوں اس سے بھی بڑا ان کا صبر اور اس سے بھی بڑا ان کا علم تھا. اس سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا اندازہ لگائیے, وہ حضور علیہ السلام کے کس قدر مظہر تھے, کس قدر درگزر اور کس قدر شفقت و مہربانی کا جذبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا. ایک روایت یہ ہے جب یہ بہت ہی صغیر سن چھوٹے حضور منبر جلوہ گر, راوی کہتے ہیں ایک نظر حضور امام حسن پر ڈالتے, دوسری نظر اٹھا کر مجمع پر ڈالتے, چند مرتبہ ایسا کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ام قریب یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا, جو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے اور حضور علیہ السلام کے سامنے موجود تھے جمعے کے وقت میں یا کسی خطبے کے وقت میں، یہ میرا بیٹا سید یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اب اس کی شرح میں محدثین کیا کہتے ہیں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں خلیفہ نامزد کیا گیا، ادھر حضرت امیر معاویہ، دوسری طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد کر دیا۔ اب کیا ہوا، لیجیے صاحب، دو خلیفہ ہو گئے، دو خلیفہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، صحیح، کچھ نہ کچھ مخالفت معاملات رہتے ہیں۔ دونوں کے ماننے والوں کی جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو مصاحبین لوگ وہ کہتے ہم انہیں امیر المومنین مانتے، امام حسن کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم انہیں امیر المومنین مانتے۔ قریب تھا کہ دو جماعتوں مدبر ہو جائیں اور سینکڑوں یا ہزاروں آدمی اس میں قتل ہو جائیں۔ امام حسن نے یہ تدبر کا ثبوت دیا کہ تمام تر امور سے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو، امیر معاویہ حق میں دستبردار ہو گئے۔ ایک معاہدہ لکھا گیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ خلیفہ رہیں گے، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کیا ہوگا، اس وقت آپ امام حسن رضی اللہ عنہ کو نامزد کریں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ معاہدہ چونکہ ہوا، لیکن امام حسن کا وصال امیر معاویہ کے وصال سے تقریباً 20-21 سال پہلے ہو گیا، اس لیے اس پر کوئی عمل نہ ہوا۔ اس سے یہ حدیث تو وہ جو میں نے عرض کی کہ میرا یہ بیٹا سید دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا، وہ حدیث کی تکمیل ہو گئی، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گویا اس کی تکمیل ہوئی، اور دو بڑی جماعتوں میں مدبر ہونے سے امام حسن نے بچا دیا۔ اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے جس دن امام حسن خلافت کے امور سے دستبردار ہو گئے اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، کیا کوئی دوسرا خلیفہ نہ رہا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ، ان کی برائی، ان پر کسی قسم کا طعن، یہ مذہب اہل سنت میں جائز ہے حضرت امیر معاویہ پر۔ اور اگر میں دوسری طرف جاؤں، ہرچند کے ایک عنوان بنا کر مجھے گفتگو کرنی چاہیے امیر معاویہ پر، جو لوگوں میں غلط نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ میں دوسروں کی گفتگو سن کر ہمارے اہل سنت جو ہیں وہ بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم کی شرائط جب وہ کسی راوی سے حدیث لیتے ہیں، تمام محدثین میں سب سے سخت ان کی شرائط، وہ ان شرائط پر وہ حدیث لیتے ہیں۔ کوئی آدمی بددیانت ہو، کسی قسم کا اس پر الزام ہو وغیرہ وغیرہ، اس کی کبھی حدیث نقل نہیں کرتے۔ امام بخاری کا امیر معاویہ کی روایت کو نقل کرنا، امام مسلم کا حضرت امیر معاویہ کی روایت کو نقل کرنا، یہ پتہ لگا کہ دونوں محدثین بھی ان کے تقویٰ کے قائل ہیں۔ اور لوگوں نے کہا دیکھو یزید کو خلیفہ بنا دیا اس لیے ہم امیر معاویہ پر ایسا ایسا کہتے۔ امام جلال الدین سیوطی نے امیر معاویہ کی ایک دعا اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل فرمائی، کیونکہ معاہدہ تو ختم ہو گیا، امام حسن پہلے ہی گویا زہر غلامی سے شہید ہو گئے۔ جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو نامزد کیا، نامزد کرتے وقت امام سیوطی ان کی یہ دعا نقل کرتے، دعا بڑی طویل ہے، اس کا ایک جملہ یہ، اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے اپنے طور پر اپنی دانش اور اپنی عقل و فہم میں اپنے بیٹے کو نامزد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امور سلطنت صحیح انجام دے گا میرے بعد، اور اے اللہ تبارک و تعالی، میں جو صلاحیتیں اس میں دیکھتا ہوں حکومت چلانے کی یا معاملات کے سلجھانے، اگر اس میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو میرے مولا آج ہی اس کو موت دے دے، آج ہی اس کو موت دے دے۔ یہ امیر معاویہ کے اخلاق کا اشارہ، اور پوری تاریخ پڑھ کر دیکھیں، حضرت امیر معاویہ کے نام ضبط کرنے سے پہلے یزید میں یہ ساری باتیں نہ تھیں، یہ سارے کرتوت سارے معاملات امیر معاویہ کے وصال کے بعد گویا یزید میں آئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا واقعہ رونما ہوا۔ غرض میں یہ عرض کر رہا، حضور ایک نظر امام حسن اور دوسری نظر تمام مجمع پر ڈالتے اور فرمایا، میں دیکھتا ہوں یہ میرا بیٹا سید تمہیں صلح کرائے گا۔ جب صلح ہو گئی، امیر معاویہ حکمراں مان لیا، جب امام حسن نے مان لیا، کہ جو امام حسن کے ماننے والے ان کو بھی مان لینا چاہیے، ہم اور آپ تو ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی مان لینا چاہیے. اس لیے ہمارے مذہب اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ پر تبرع یا کوئی برائی منسوب کرنا ہرگز جائز نہیں، اور یہ مذہب اہل سنت سے متعلق یہ مسئلہ. اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو وہ سنی مسلمان نہیں ہوگا. میں عرض کر رہا تھا ان کا تدبر اور جناب ان کے معاملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان سے محبت فرماتے، اس قدر شفقت کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین بڑے ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے بڑے ہوئے، جب بھی وہ امام حسن یا امام حسین کو دیکھتے تو ان کو دیکھنے کے بعد ان کے قریب جاتے، اور قریب جانے کے بعد ان کے شکم سے کپڑا اٹھا کر ان کی ناف کو بوسا دیتے، ان کی ناف کو چومتے، اور ناف کو چومنے کے بعد ہرچند امام حسن امام حسین کہتے حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے کہ میں جب حضور کی بارگاہ میں ہوتا اور تم جب کھیلتے ہوئے آتے تو حضور اپنے گود میں لٹا کر تمہارے دامن کو پیٹ سے ہٹا کر اور تمہاری ناف کو بوسا دیا کرتے، تو میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں بھی تمہارے پیٹ کو چومتا ہوں جیسے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چومتے ہوئے دیکھا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس قدر ان کی عظمت اور احترام کرتے جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر شفقت اور مہربانی کرتے. ایک مرتبہ محدثین کرام نے ایک راوی کا بیان لکھا، انہوں نے بھرے مجمع میں کہا لوگوں سنو، میں آج تمہیں وہ بات جو میں نے پہلے نہیں کہی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اور یہ روایت امام سیوطی نے نقل کی، فرماتے سنو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ حسنین کریمین سے بھی محبت رکھتا. اگر وہ حسنین کریمین سے محبت نہیں رکھتا گویا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں رکھتا. اور فرماتے ہیں میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ میں تم سے چھپانا نہیں چاہتا، اگر میں حضور علیہ السلام کی اطاعت اور غلامی کو اپنے اوپر لازم نہ کرتا تو شاید میں یہ بات نہیں کہتا، مگر بھرے مجمع میں یہ بات کرتا. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حسنین کریمین سے بھی محبت کرے. اللہ اکبر، اس قدر ان کی شان. حضور علیہ السلام جب تشریف لے جا مخاطب کرتے تو ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار، میرے باپ کے پھول اور اس قسم کے کلمات سے آپ انہیں یاد. اور بسا اوقات شفقت مہربانی کا عالم یہ ہوتا، ایک روایت ہماری نظر سے یہ بھی گزری کہ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے. بعض راوی کہتے ہیں جب حضور سفر فرماتے تو سب سے ملنے کے بعد آخری میں اپنی صاحبزادی سے مل، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی صاحبزادی سے مل. یوں ہی گاہے گا جب تشریف لے جاتے تو ایک مرتبہ آپ گئے دونوں صاحبزادوں کو روکا ہوا دیکھ، فرما بیٹی یہ دونوں کیوں رو رہے؟ کہا حضور انہیں پیاس لگی ہے اور پانی گھر میں موجود نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا، آپ نے دونوں صاحبزادوں کو اپنے زان اقدس پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کیا کیا؟ امام حسن کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد اللہ اکبر شاید ہی کوئی باپ اتنی شفقت اور مہربانی اپنی اولاد سے کرے، آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی. امام حسن آپ جانتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کوئی چیز منہ میں دی جائے وہ چوسنے لگ جاتے ہیں، حضرت امام حسن حضور کی زبان چوسنے لگ گئے، چوستے چوستے سیراب ہو گئے، یعنی ان کی پیاس بجھ گئی. پھر انہیں بٹھا کر چھوٹے صاحبزادے کو اپنے منہ میں لیا، اور منہ میں لینے کے بعد ان کے منہ میں بھی اپنی زبان دے دی، اور وہ بھی حضور کی زبان چوس کر سیراب ہو گئے. اللہ اکبر، گویا اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن اور آپ کی زبان مبارک کوئی بچہ چوسے تو وہ سیراب ہو جاتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ان سے شفقت و مہربانی کا یہ عالم کہ اپنی زبان ان کے منہ میں داخل فرماتے ہیں اور وہ چوس کر کے سیراب ہو جائے. اس سے اندازہ لگائیے ان دونوں حضرات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفقت اور مہربانی. حضور علیہ السلام نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا بیٹی یہ کیوں رو رہے؟ کہا حضور ان گھر میں پانی موجود نہیں، انہیں پیاس لگ رہی. تو فرمایا بیٹی ان کا خیال رکھو، اس لیے کہ جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی، یعنی جب میں ان کو روتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے، اس لیے نہ رلایا کرو. اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور مہربانی کا عزیزان گرامی پتہ لگتا. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے عزیزان گرامی کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا یہ حضور سے محبت رکھنے ہی کی عزیزان گرامی دلیل ہے. ان سے بغض رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم سے بغض رکھنا. ہم اہل سنت اعتدال پسند توازن کو برقرار رکھتے. حضور علیہ السلام کے ارشاد کبھی موقع ہوا کسی عنوان بنا کر گفتگو کریں, فرمایا میری اہل بیت اطہار کی مثال مانن سفینے نو کی کہ جو اس میں سوار ہو جائے وہ بچ گیا. کیا مطلب ہوا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی جب دعا کی اور جب سیلاب آیا آپ کشتی میں سوار ہو گئے. اہل اسلام اہل ایمان جو 80 یا 100 حضرات انہیں اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اس کے بعد جب طوفان نوح آیا ایسا لگا جیسے زمین کے دروازے کھل گئے. اتنا پانی اتنا پانی, پہاڑوں سے باتیں کرنے لگا, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا جو ان کی بات نہیں مانتے تھا مانتا تھا ایمان نہیں لایا وہ بھی اس میں بہ گیا. ساری دنیا اس میں بہ گئی, صرف وہی لوگ رہ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے, باقی کوئی زندہ نہ رہا. حضور مثال دیتے ہیں میری اہل بیت اطہار کی مثال جو ہے وہ مانن سفینے نوح کی ہے کہ جو اس میں بیٹھ جائے اس نے امن پا لیا, جو اس میں بیٹھ جائے وہ بچ گیا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اہل بیت سے محبت نہ رکھنا یہ ہلاکت کی نشانی ہے, آدمی ہلاک ہو جائے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہا جائے گا کہ اس سے محبت نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے, یہ مطلب نہیں جیسے لوگ بیان کر بس حضور علیہ السلام نے 23 برس جو تبلیغ کی بس یہی 4 مسلمان ہوئے, ایک حضرت علی ایک حضرت فاطمہ اور دوسرے 2 حسنین کریمین. لوگوں کا دائرہ اتنا محدود ہے عزیزان گرام. خوب یاد رکھیے جو فرمایا میری اہل بیت کی مثال مانن سفینے نو کی ہے تو اپنے صحابہ کے فرمایا صحابی تن نجوم, میرے صحابہ کی مثال مانی سے فرمایا اہل بیت کی مثال تو سفینے نو کی اور میری صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ جس وقت کمپاس نہ نکلے تھے جس کو قطب نما کہتے ہیں, اس سے پہلے لوگ کشتیاں جب چلاتے سفینہ جب چلاتے انہیں کیسے پتا لگا کہ مشرق کی جانب جا رہے مغرب جنوب یا شمال, کیسے پتا لگا؟ وہ ستاروں کا علم رکھتے تھے. ہر دور میں انسان نے اپنی ضرورت کو پورا کیا. بعض اس میں نجوم شناس ایسے کہ وہ آسمان کو دیکھ کر اپنی راہ متعین کرتے کہ ہمیں ادھر جانا ادھر جانا, فلاں ملک کہاں پڑے گا, مغرب کدھر ہے مشرق کدھر, ستاروں سے معین کر لیتے. آج اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے سفینے نو میں سوار ہو جاؤ اور منزل ستاروں سے تلاش کرو تو انشاءاللہ سفینہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. حضور جو ستارے ہیں ان سے منزل تلاش کرو تو سفینہ جو ہے وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. یہ اہل سنت و جماعت کا عزیزان گرامی ایمان, ان کا یقین یہ ہے. ہر شخص کے لیے اہل سنت کے یہاں ادب اور سب کا احترام ہم کرتے. استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا. فرماتے حسن سننی ہے افراط تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. تمام صحابہ کا ادب ہم کرتے, تمام نبیوں کا ادب ہم کرتے, تمام بزرگوں کا ادب ہم کرتے, تمام اہل بیت اطہار کا ادب ہم کرتے ہیں. یہ لوگوں کے دوسروں کی قسمت میں آئی تو کسی کو مانتا کسی کو نہیں مانتا, کوئی انہیں مانتا کوئی انہیں نہیں مانتا, جانے کیا کیا لوگ کیسے کیسے برگشتہ ہو گئے. مگر اہل سنت و جماعت اپنی منزل پر اس فلسفے کہتے گامزن ہیں کہ سفینے نو میں سوار ہیں اور منزل ستاروں سے تلاش کرتے ہیں, انشاءاللہ ہمارا سفینہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. رب کریم اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے, انہی کی محبت میں موت. وما علینا الا البلاغ.